دانا أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والتين والزيتون وطور سينين گناہ میں اجڑا چمل کر کے جنت مجدد دین الملت مولانا شاہ احمد رضا خان علی رحمۃ الرحمن کا مشہور زمانہ کلام مناجات کی صورت میں پیش کرنے کا احساس کر رہا ہوں. یا دل سشارا Oh. مشکل مشکل شاشا

رہوں گا یا کرم کر سلام

صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. دعا میں نگاہیں اٹھانا, اس سے وہ نظر چلی بھی جا سکتی ہے, نظر کے زوال کا خوف ہے. مجھے ایسا لگتا ہے کہ ہمارے سارے بھائی جو دعا میں شریک ہوتے ہیں وہ شاید ادھر ادھر دیکھتے رہتے ہیں. جب ہی تو میں آتا ہوں تو پتہ چل جاتا ہے ان کو, روٹ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. یہ تو دعا کے آداب کے خلاف ہے. تو دعا جب مانگی جائے تو ایسا مطلب اس میں آدمی گم ہو جائے کہ برابر والوں کو پتا آیا کون کون گیا پتا نہ چلے. یکسوئی کے ساتھ دعا مانگی جبھی دعا کا لطف بھی ہے, دعا کے آداب ہوں گے تو قبول بھی ہوگی انشاءاللہ. ادھر ادھر دیکھتے رہیں گے, ادھر ٹک ٹکے باندھ کر تو اس کو دھکا ماریں گے تو گھڑی گھڑی اٹھ جائیں گے, تو یہ تو بے دلی کا معاملہ نا. تو مہربانی کر کے دعا اس طرح مانگیں کہ آپ کہاں ہیں آپ کو یاد بھی نہ رہے, بالکل اللہ کی یاد میں گم ہو جائے کرے. چند منٹ کی تو دعا ہوتی ہے, اس میں بھی آپ اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں. امید آئیں گا انشاءاللہ مدنی چینل کے ناظرین بھی انشاءاللہ ان آداب کا خیال فرمائیں گے انشاءاللہ. اللہ عبد القادر کو بھی اور اس عبد القادر کو بھی, ہم سب کو اللہ تعالیٰ بے حساب بخش دے. اللہ وعلیکم السلام.